popatrz co, trochę reklamy i trochę prania mózgu, tak właśnie, jaga yo yo yo. Popatrz co wkładasz do ust, popatrz co wchłania twój brzuch. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu, tak wygląda szczyt zakłamania kunsztu. Popatrz co wkładasz do ust, popatrz co wchłania twój brzuch. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu, oto przepis na kształtowanie gustów. Pyszne banany z United Fruit Company, może niezdrowy produkt, choć szeroko znany. Siła reklamy, potem się odchudzamy, w organizmie rosną chemii kilogramy. Zdrowa kuchnia, zdrowy żart, glutaminian sodu bucha z menu kart. Start biegiem na obiad do Maca, KFC, Burger Kinga, deser w chipsach i stakach. Dalej wcinaj produkt zero podobny, może niezdrowy, za to bardzo modny. Co ci szkodzi, najwyżej będziesz bezpłodny. Im więcej ludzi, tym świat bardziej głodny. Jedz, jedz, ile dusza zapragnie, Monsanto dba, byś miał wszystko w tym ziarnie. Ładne pole masz, korporacja przygarnie, a ciebie jako niewolnika wynajmie. Popatrz co wkładasz do ust, popatrz co wchłania twój brzuch. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu, tak wygląda szczyt zakłamania kunsztu. Popatrz co wkładasz do ust, popatrz co wchłania twój brzuch. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu, oto przepis na kształtowanie gustu. 100% soku, 11% owoców, reszta chuj wie co, praca fachowców. Po coś utrzymujemy tych naukowców, mamy chemię, nie potrzeba surowców. Mleko od krowy, krowa produktem chemików, pij będziesz wielki, wielki łyk antybiotyków. Takich przykładów wokół bez liku, czujesz ten smród, to spalenie z nastyków. Plony polepszą sztuczne nawozy, łąki zapełnią z probówki owce i kozy. Tylko jedz, nie potrzeba ci narkozy, fermy drobiu jak śmierci obozy. Ej, co tam zdrowie, byle dochód pomnożyć, po krzywdzie jadą tych stań kozy. Uśmiecha się rzecznik tych szubrawców loży, pochyl się, trzeba głowę na pieniądz położyć. Popatrz co wkładasz do ust, popatrz co wchłania twój brzuch. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu, tak wygląda szczyt zakłamania kunsztu. Popatrz co wkładasz do ust, popatrz co wchłania twój brzuch. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu, oto przepis na kształtowanie gustu. Nie zobaczysz telewizji, nie puści tego radio. Ogólne zatrucie nie jest dla nich sprawą ważną. Nie jest ważne to, że ludzie chorują. Pieniądze ważne, pieniądze wszystko kontrolują. W lekach aspartam, w napojach aspartam, uprane mózgi, oto gra świeczki warta. Kolejne wybory, oto mocna karta. Taniec diabła, dawać gardła. Chleb bez kulchniaczy, nie lada rarytas. W supermarkecie jadła dosyta, pełna luksusów, chata z trzechą kryta. Cała ludzkość w butelkę nabita. Stary McDonald's farmę miał, ija, ija, jo. Bo na tej farmie GMO hodował, ija, ija, jo. Ej, stary McDonald's farmę miał, ija, ija, jo. Ej, zagadka czego dziś nam dosypał, ija, ija, jo. Ładnie podana jadowita żmija trafia w gust. Trochę reklamy i trochę prania mózgu,